А над лесом уже вспыхвала первая зорка. Еще солнце не поспело схваться, а зорка уже трепетала на блакитном ружеватом небе. С-под елок и соснов выползала темра. Прочнулся филин, высунулся с дупла, гукнул с просонку. Лисовичок, ну чуешь? Филин прочнулся. Знов всю ночь отгукаться придется. А мне по лесу бодяться, страхи распускать. Отпочинку нема, навод у свята. Рэха пойшло отгукаться филину. И лисовик опрануў кажушок, надзеў новыя рукавіцы. Яму цяпер да самай раніцы па лесе блукаць, пакуль зоркі не пагаснуць. Сумёт і завіруха высокія намяла. Толькі і глядзі, каб валёнкі не згубіць. Пакуль лесавік дайшоў да зайчыкавай хаткі, зусім запыхаўся. Тры разы адпачываць прасаджваўся. На лясной палянцы хатка зайца стаіць, вокнамі свеціцца. Лесавік падышоў да яе, у акно заглянуў. Пасярод пакоя ёлка прыгожая стаіць. Вакол яе зайчаняты скачуць, песні спяваюць. Зайздросна стала лесавічку. Свята, а яго самога ніхто ў госці не заве. Деду Морозу, так усе рады. Я тут бадзяюся па лесе. І каму патрэбны гэты мае страхі? Да яшчэ ў навагоднюю ноч. Вот работка. Ні недзелі табе, ні свята. Раптам дымком запахла. Ды таким смачным, аж слінкі пацяклі. Павярнуў лесавік на дымок. Захацелася паглядзець, хто гэта такую смачную кашу гатуе. Ішоў ён, ішоў, бачыць, хатка. У акенцах святло ад лучыны, з коміна дымок уецца. Смачны такі дымок, ажно галаву кружыць. Зайшоў лесавік з таго боку, дзе дымка паболей. Нюхнуў і нібыта самой кашы пакаштаваў. Раптам недзе побач крокі пачуліся. Нехта ідзе, снегам парыпвае, ды кашляе. Азірнуўся лесавік. Бачыць, Дзед Мароз да хаткі набліжаецца. Таксама да дымка прынюхваецца. Гэта ты, лесавік. А што ты тут робіш? Што робіш? Справы ў мяне. Думаеш, у аднаго ў цябе справы у навагоднюю ноч? Во, я зараз пакажу табе, што я раблю тут. Ой, напалохаў. Не боится тебе никто. А вось бояться. Я... Може, я на паўсілы палохаю. Во! На паўсілы, кажеш? Тады паспрабуй на поўную сілу напалохай, а? Паглядзім, што атрымаецца. А, мне... У мяне ахвоты няма. Манюка ж ты, манюка. Сам ты манюка. Манюка сам. Я? Ты. Чаму адлігу не зрабіў пад Новы год? Ага. Абяцаў жа? У цябе не спытаў, што мне рабіць. Ты ведай сваю справу, лясных жыхароў палохай. У мае справы не ўмешвайся. Манюка! Сам манюка. Яны адвярнуліся адзін ад аднаго і доўга не размаўлялі, пакрыўдзіліся. З хаткі барсук выдых, не заўважыўшы нікога, набраў хутенька дроўцаў і зноў у цяпло. Дзед Мароз усё ж не вытрымаў. Аўсяную кашу гатуе. Ох, і смачная каша аўсяная. А вось і не аўсяная. А якая ж? Ад аўсянай пах іншы. А які ж ад яе пах? Іншы, іншы, больш наварысты. Гэта ж трэба яму адно, а ён сваё. Дзед Мароз павярнуўся і пайшоў, сердзіта тупаючы валёнкамі па снезе. Лесавік жа, цяжка ўздыхнуўшы, пайшоў, куды вочы глядзяць. Дарэмна я яго пакрыўдзіў. Каша на самай справе аўсяная. Трэба будзе прабачэнне папрасіць. Інакш замарозіць пень старый. А дымок які прыемны. Ай-яй-яй-яй-яй. Век бы нюхаў. А сама каша, напэўна, яшчэ смачнейшая. Ай-яй-яй, хаця б адну лыжачку паспытаць. Ой, дзе, мабыць, смаката так, смаката.